papa uzime ye o wa baraka yawe engae engae o kita yo sala ye ye ye e bwana e o wa mapendo papa uzime ye o wa baraka yawe engae engae kita yo sala ye ye ye ye ye ye ye oyo sali nzambe nzambe nanguya e ah yo za makasi nangai sembola loboko yo za yelonga nangai akita yo sala e bwana e o wa mapendo papa uzime ye oh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, yonde nzambe ata pasi ata minyoko kolo eye ata nzala ata kozanga kotikanga ite ozali nzambe sembola loboko asoki ozali te yawe nanyako sala osoki ozungi ngai te yawe ye nani mosuswe osoki opesi te yawe o nanyako pesa ye a jezi ye o papa ye a jezi ye sembola loboko libota na ngai ye na maboko na yo rabi akolata ya bana na maboko na yo yo e jezi ye asembola loboko apapa sala sembola loboko e na yembeli yo nzambe na pamboli yo nzambe Yahweh mopesi libala e libala e asala kikati na Davido liboso na Goliati asala kina pasa Flori Pangie na archer de l'Eternel sala pe kati na ngaye bango na bayoka sonye sonye Minyoko kolo eye atanzala takozanga kotikanga ite wapi nzambe o nzambe na Isaka papa o wapi nzambe nzambe na Elia o wapi nzambe o nzambe na Wayame papa ah wapi nzambe o nzambe na Elia o wapi nzambe o nzambe na Isake wapi nzambe o nzambe na Evangeliste Mira Kabala wapi nzambe o nzambe na Isaka na yembeli yo nzambe na pamboli monene na yo Jezi na pamboli makasi na yo Nakotalela nani mosuswe yo soki yote engae engae sembola loboko papa banguna bayoka sonye bakima mosike ae ae ae ae natea babo ikoyoke ngai na imba bakangi matoye senga babo iko pese Ngai na lo baba kangi matoye Adiye